Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 kwietnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy zwijają sprzęt w Biebrzańskim Parku Narodowym. Udało im się w pełni ugasić pożar. Papież Franciszek pozdrowił uczestników narodowego czytania Pisma Świętego w Polsce. W Rosji odnotowano największy przyrost dobowy zakażonych koronawirusem od początku pandemii. Strażacy kończą akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nadal jednak będą monitorować miejsce pożaru i potencjalne zarzewia ognia. Od tygodnia pożar gasiło 500 strażaków zawodowych i ochotników oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi Krzysztof Batorski, rzecznik Państwowej Straży. Pewnie sukcesywnie będą strażacy wycofywani z tego rejonu, będą mogli wracać do swoich jednostek macierzystych, tak żeby po prostu na miejscu zostały już tylko siły podlaskiego komendanta wojewódzkiego, a ten centralny odwód i te kompanie gaśnicze dysponowane przez komendanta głównego będą mogły się rozjechać. Strażacy nadal najwięcej pracy mają na obszarze Lasku Wrocyńskiego koło miejscowości Wroceń. Teraz ich działania będą skupiały się na sprawdzaniu pogorzeliska. To jest taka praca fizyczna, że trzeba tą glebę przesuszoną, przepaloną rozgrzebywać dosłownie, przelewać wodą na ile to jest możliwe i to są takie żmudne działania. Pożar objął ponad 5000 hektarów chronionych przyrodniczo terenów. W szpitalu w Grudziądzu będą prowadzone badania kliniczne leków mogących pomóc w walce z koronawirusem. Ich inicjatorami są naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Tutaj chciałbym podziękować prorektorowi UMK, panu profesorowi Jackowi Kubicy, który jest inicjatorem tych badań, a nasza lecznica jest jedyną placówką w województwie, która przystąpiła do tych badań. Pierwsze badania rozpoczną się po długim weekendzie majowym. W Polsce do tej pory potwierdzono ponad 11 tysięcy zakażeń, z czego 526 osób zmarło. Liczba wyleczonych to prawie 2300 osób. Papież Franciszek po południowej modlitwie do Królowej Niebios zwrócił się do wiernych w naszym kraju. Za pośrednictwem watykańskich mediów Ojciec Święty powiedział: kieruję pozdrowienie do wszystkich tych, którzy dzisiaj w Polsce uczestniczą w narodowym czytaniu Pisma Świętego. Modlitwa transmitowana była w streamingu z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Papież m.in. podkreślił, jak ważne jest wyrobienie w sobie nawyku lektury Biblii, choćby przez kilka minut, ale codziennie. Czwarte Narodowe Czytanie Biblii zainaugurował w Polsce podczas mszy świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii arcybiskup mówił o znaczeniu Słowa Bożego w kontekście trudnych sytuacji, jakich doświadczamy. Ta moc prawdy daje nam także siłę nadziei, zwłaszcza w sytuacjach niepewności, lęków i obaw odnoszących się zarówno do naszej teraźniejszości, jak i do bliższej, a także dalszej, w tym również ostatecznej przyszłości. Doświadczamy tego zwłaszcza obecnie, w okresie pandemii, która tak radykalnie zmieniła naszą codzienność. Hasłem tegorocznej niedzieli biblijnej połączonej z czwartym narodowym czytaniem Pisma Świętego są słowa Misterium, słowa, które stało się chlebem życia. W Rosji do prawie 81 tysięcy wzrosła liczba chorych na COVID-19. W ciągu minionej doby rosyjskie służby sanitarne zarejestrowały prawie 6,5 tysiąca nowych przypadków. To największy przyrost dobowy od początku pandemii, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Moskwie dobowy przyrost zakażeń od kilku dni utrzymuje się na podobnym poziomie. W ciągu ostatnich 24 godzin w stolicy zarejestrowano 2971 chorych. W mieście łącznie zdiagnozowano od początku pandemii 42,5 tysiąca osób zakażonych koronawirusem. Rosyjscy lekarze zarejestrowali 747 zgonów osób chorych na COVID-19. Do tej pory uznano za wyleczone 6767 osób. W Rosji wykonano około 3 milionów testów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś maksymalnie 16 stopni na południowym zachodzie, do tego sporo chmur, będą też większe przejaśnienia, w nocy na ogół pogodnie, choć chłodno, od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 4 na zachodzie, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i w obszarach podgórskich, przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Amy Winehouse oczywiście, a przy okazji filmowa rekomendacja Amy Asifa Kapadi, oscarowy dokument o artystce. Bardzo smutna to historia oczywiście, ale w mistrzowski sposób przez Kapadię opowiedziana. To może być jeden z tych filmów, do których w tych dniach wyjątkowych, dziwnych możemy wrócić. Proszę Państwa, dokumenty muzyczne dostępne na platformach streamingowych, na VOD. Polecam serdecznie, to bardzo ciekawe historie, bardzo ciekawych życiorysów. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. I'm wishing.

Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciało są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Tak jak Tomkowi Organkowi, nam też wiosna buchnęła prosto w twarz, wprawdzie przez okno, ale zawsze. W niedzielę wracamy teraz do filmowych wspomnień Katarzyny Figury. To taki nasz nieoficjalny serial. Przed nami kolejny fragment zarejestrowanego w Szklarskiej Porębie w czasie festiwalu Trójka Górą spotkania aktorki z publicznością. Prowadzący to spotkanie Ryszard Jaźwiński zapytał Katarzynę Figurę również o te mniej znane w Polsce zagraniczne filmy, w których miała okazję wystąpić. Najbardziej znany Prêt-à-porter, Roberta Altmana. No tak, Prêt-à-porter, ale tam jest malutka, ale ona też, ja zupełnie inaczej tam jednak funkcjonuje, inaczej jestem obsadzana. Jest taki francusko-angielski film Voices in the Garden, Le Voix dans les Jardins, które kręciłam na początku lat 90. na południu Francji i grałam tam Niemkę. W ogóle jest postać po prostu też zupełnie inna. Albo Fatal Pass, to jest film amerykańsko-australijski, który kręciłam, zaczęłam w Los Angeles, a kontynuowałam w Sydney, w Australii. Też początek lat 90., gdzie jestem brunetką. Psychologiczny thriller, bo wtedy była taka bardzo duża moda na kręcenie takich filmów. Miałam ciemne włosy, ponieważ w przeszłych wcieleniach byłam, to było o reinkarnacji i byłam Japonką, prawda? Byłam gejszą. Także to są takie ciekawe tematy, które w polskim filmie nigdy bym nie miała szansy zagrać, prawda? Nigdy bym nie miała szansy, na przykład a propos jeszcze wracając do Altmana, jak mi proponował, jak dowiedziałam się, że nie mogę zagrać głównej roli, prawda? Bo producent zdecydował, że nie mogę zagrać głównej roli, w której mi obsadził, kobiecej, w której obsadził w mnie. W Graczu, w innym filmie. W Graczu, w The Player, prawda? Ale później No ja już się tam pogodziłam. Pojechałam właśnie na południe Francji, żeby kręcić ten film Voices in the Garden, Le Voix dans les Jardins. I wtedy dostałam telefon od Boba, od Altmana i od moich agentów w Stanach. I mówią, czy mogę przyjechać na kilka dni do Los Angeles, dlatego że kręcą w filmie Gracz, kręcą sceny Hollywood Party. I będą największe gwiazdy Hollywood. I Bob powiedział, i nie wyobrażam sobie, żeby ciebie tutaj nie było. Więc w porozumieniu z produkcją tą francuską, oczywiście pojechałam na kilka dni do Los Angeles i tak znalazłam się w filmie właśnie Altmana, Gracz. I tak, podczas właśnie takiego wielkiego hollywoodzkiego party, pamiętam, że poznałam wtedy Cher, poznałam mnóstwo... Ale poznałaś też Madonnę, poznałaś Roberta De Niro. Tak, ale to było jeszcze wcześniej, zanim się znalazłam w tym filmie. Kogo ty nie poznałaś właściwie? Mnóstwo ludzi poznałam, tylko że tak jak powiedziałam wcześniej w rozmowie z Ryśkiem Ryszkiem. Teraz to się wydaje oczywiste. Wszyscy mamy telefony, wszyscy wszystko rejestrujemy, zdjęcia, video, strzelamy selfie. A w tamtych czasach nikt nie robił zdjęć, słuchajcie, nikt nie robił zdjęć. To byli oczywiście paparazzi, były takie jakieś oficjalne zdjęcia i tylko Japończycy poruszali się po całym świecie z malutkimi kamerami, ale tak naprawdę nikt nie robił zdjęć, a już na pewno nie w takich sytuacjach, że zróbmy sobie zdjęcie, prawda, ze znaną osobą. Także to wszystko, kogo ja poznałam, to jest sfotografowane tylko moimi oczami, moją duszą, moją pamięcią i tego nikt mi nie odbierze. Jeszcze pytanie z sali, tam pani. Bardzo prosimy, zapraszamy. Dzień dobry. Mam odwagę takie pytanie. Pani miała jako początkująca gwiazda duże możliwości, żeby się wykoleić. I jak to się stało, że do tego nie doszło? Słuchajcie, chyba miłość do moich dzieci. Najpierw Aleksander. Urodziłam Aleksandra w 1987 roku. I ta bezwarunkowa miłość i odpowiedzialność, która wynika z tego faktu bycia matką, a jednocześnie nieodparta chęć jak gdyby zdobywania świata i poszerzania swoich granic. No i nie ukrywam, że rzeczywiście dużo sytuacji takich, szczególnie no, w Hollywood, ale też i Paryż wcześniej, dużo sytuacji, które mogły zrobić dużo problemów. No a później narodziny kolejnych moich dzieci byłam już dojrzałą naprawdę kobietą, bo Aleksandra urodziłam mając 24-25 lat, natomiast Coco urodziłam mając 40 lat, a Kaszmirkę mając 43 lata. Ale to mi pozwoliło, myślę, i mówię z całą otwartością, chyba nic innego, po prostu istnienie moich dzieci. I oczywiście też miłość do moich rodziców i to, że nie mogłam ich zawieść, ale głównie to, że jestem odpowiedzialna i to, że dałam życie moim dzieciom, trzymało mnie w tym. I teraz jak nawet oglądam jakieś filmy, na przykład ta historia, która się pojawia, nie wiem, czy Państwo widzieliście w filmie Joker, prawda? Jego przeszłość, jak on odkrywa przeszłość swoją, kim tak naprawdę była jego matka i jak potraktowała. Myślę, że macierzyństwo i rola matki jest po prostu najważniejsza, jaką w życiu mam. Chyba nigdy nic innego tak naprawdę nie było ważniejsze. I to jednocześnie daje mi siłę też do tworzenia, ale daje mi siłę ogromną jako człowiekowi, kobiecie, że po prostu nic mnie nie może złamać. Katarzyna Figura w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą. Rozmawiał z nią Ryszard Jaźwiński. Mam nieoficjalne informacje, że być może jeszcze raz uda nam się w niedzielne popołudnie w Trójce do tego spotkania wrócić. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. They wanna see us, wanna see us alone. They wanna see us, wanna see us apart. And I just want to feel your touch. And I try, but I get home. Bardzo dziękujemy, panie Lechu, za to polecenie, do którego się stosujemy od kilku tygodni. Przed chwilą FKA Twigs z płyty Magdalene, Cellophane. Jeśli państwo rzucą okiem na teledysk tego utworu, to jest imponujący, jak zwykle zresztą w przypadku FKA Twigs, cała konstrukcja artystyczna towarzyszy każdej płycie. Po 14 wracamy, bo już się zbliża 14, do 14 zostawiamy państwa z Rufusem w piosence po francusku, ale anglojęzyczna wersja tego utworu jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Trésor que nos âmes sœurs vivent sous le même toit. Tu m'as porté bonheur et je te porte en moi. Et depuis on se soutient et toi tu supporte belle. Combien de mises au point et de claquements de porte. Mon chéri, fais-moi le serment, c'est ici que je m'éteindrai. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką.